الله تعالى جل وعلا شان هو بوت فضل احسان اشیاء توفیق داد و از ظلمت کفر اسرائیل بتگات چمه دستا تو گیر تو یا الله ای امتا یا قیادت صالحی بده که تمام ای افراد تحت ای قیادت مجتمع متوحد و متفق ببن و وتی مجد و شرف و عزت و عظمت از دست رفت تا دوباره به دست بیارن و کفر و شرک و استکبار جهانی مقابله یک پارچه استادگی بکنن تو کفر از پاچوان در بیارن نه نامی از آمریکا بر صفحه هستی بمانی نه نشانی از یهود مردود در بسیط اردی باقی پر بکن و ای الله ای ضایع عظیمه و ای نقصان جبران ناپذیره ای الله صدمه سر مارا صبر توفیق عنایت بفرمائی و مارا به این شخصیت عظیم و شانا هماتوری که تی دستور مطابقه و آن اخلاق حسنه و سیرت طیبه مقتضائه تأسی و اقتدا کنگه توفیق عنایت بفرمائی اتوار نشاپوری دا وقت بانگی دستا جالبی نقطه بیان فرمانی بشی که حضرتش در همین حالت زخمیه شربتی شیار بدهن تی و حضرت فرمان که شربتا ابن ملجمه بده ابن ملجمش شربت برد دا گولا گوشتی ها حضرت علی بپرمال ای شربت زهرم آنکنان تا من مسموم کنانی کشانی ای خواهد برسر تو عنوان یک اسیر گرفتار در دست زندانیه به هر طریق ترا بکشن کشتن کنان چنی یا زیاد ترا زهر بده اش نامن نورم زهرش را زهرم آنکتا وقتی که خدا نصیب نکن تهی دستان قسمت را چسود از رهبر کامل که اخیز از رهاب حیوان تشنمی آر سکندر دوباره شربت شیعه واضح خدمتا کجا ابن ملجمه تهی توفه قبول نکو وشتی قبول نکو وشتی شکه ها واضح قبول نکو وشتی باشه بیار کنو وطی برا خدایا ای ندا مندات ولی خدای نداد گر بخوردی شربتم آن نابکار به تعبیر شیخ عطار نیشابوری آمن تو قطعه ری برای بچار دیم کنم دیکنی بانی تیم حضرت مرتضارا شربتی چی در شروع که فرمانی که چون که آن بدبخت ملعون از قضا ناگهان آن زخم زد بر مرتضا مرتضارا شربتی کردن دراز مرتضا گفتا که خون ریزم کجاست شربت او را ده نخست آنگه مرا زانک او خواهد شدن همراه مرا شربتش بردند گفت این است قهر حیدر اینجا خواهدم کشتن به زهر مرتضا گفتا به حق کردگار گر بخوردی شربتم آن نابکار مرهمی بنهادنی با او به هم پیش حق در جنت الماوا قدم اتار میشی که شاه حضرت مرزا فرمانی اگر این نابکار منش هدیه را دمه کتین من این هدیه در این لحظه قبول بکتین قیامتا من دست گم لگا شفاعت بده گا گروبت جنتا برده گا ای پیمین کوه علمی حضرت علی رضی اللہ ای پیمین کوه صبر و شکیبایی حضرت مرتضا این کار از تو آید مردان چنین کنند کار مردان اشیه که از دشمن هم حتی حاضرین گذاشته نو اچار نتیجه تو رو پروانی که مرتضا را چون بکشت آن مرد زشت مرتضا بی او نمی شد در بهشت بر ادو چون شفقتش چندین بود بر ادو دشمن بر ادو چون شفقتش چندین بود با تو صدیقیش هرگز کین بود بر عدو چون شدتش چندین بود بر تو صدیقیش هرگز کین بود کسی که گو دشمن ها بتیگا ای شفقت این چون برابر این چندین برابره گو شما وقت فکر کنید که گو امثال ابو بکر صدیق بین شخصیت ها ای دارای کینه ای بی با قلب مبارد دوگا بتیگا چون علی شیر حق است و تاج سر ظلم نتوان کرد بر شیر ای پسر یه گمان مبر که حضرت علی مظلوم قرار گرفت و آی حق از دست رفته گرد، چون علی شیر حق است و تاج سر، ظلم نتوان کرد بر شیر ای پسر. امیدواریم که خداوند متعال جل علا شانه بود فضل احسان ما را این مصیبت عظمای عوض و تی بهشتا و تی نعمتانا این ماه با عظمت برکات و مرحمت بفرمانی و رمضان مبارک این ماه عمران آخری ماه مگن و ای باقی مانده ایام انتها ما را و می تمام افرادا مخصوصا می معتکفانا پیر و جوانانا می اولاد و فرزندانا زن و مردانا خداوند متعال ای اوقاتا شبانا روچانا به نحو احسن پایه توفیق عطا بکن و به عبادت طاعت مصروف کنه که توفیق عنایت بفرمایید. قیامت روز الله تعالی ما را شفاعت رسول پاک علیه السلام و شفاعت قرار بر حق و حضرت علی مرتضی رضی الله عنه شفاعت را بهرمند بفرمایید و در زمره آی محبان ما را محشور بفرمایید. آمین. بلغنونا بكماله كشف الدجى بجماله أسند جميع خصاله صلوا عليه واله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ توی قصة مختصر وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ترقام که قانه باشن و سرشان پایین باشد. اولا باعث بسیط تأصف که ما هنچین جوان داشتیم، امیدوار خداوند متعال جل علا شانه این جوانان هدایت بفرمائنی و ای پیمین سؤال مطرح کنه که در واقع از قبیل کفر اطورات اگر چنانچه به طور تعنت ببی، به طور اناد ببی، مگر به عنوان تفهیم و توضیح نیتا یا وقتی یکی نفهمی تو بکندی اشیا که ایتها شاد نظر که مردم فتوا کفر تا اجلت مکن. ولی بهرحال جواب شیوهای مختلف هستی، چی بستگی داری به افراد خبرگی و شخص قدرت کلام و نفوذ کلام و طریق استدلال، چون طرف مقابل به سوقات این طرز تفکر فرق کن و هر یکی و یک طریقه فهمی نگه بوچی و یا قانه کنگ بوچی و هر یک شخص چاره بوچی چی پیمین طرز تفکری و بهات تفکر مطابق مردم یا باید قانه بکن. و خلاصه در این قدر عرض کنگ بی که اگر صرفا نعوذ بالله بخادرشی که خدا گندگ نبی لجا خدای نیست مردم ایپن تصور بگم از الله مرا باید آیا بگوشه خیلی چیزا هست که ما شما آیا نبود چند نگندگی ولی باور کنی که چیزا هستن. خیلی چیزا هم روچی در تکنیکا، در تکنولوژیا، در علوم جدیدا از آیا بحث بی که مردم اصلا آنا به چم رویت نکن ولی علم طبیعی، علم طبیعی، علم تکنولوژی آنا اثبات بوده، ثابت بوده که اشان هسته. خیلی چیزا هم شما بود چم نگندی ولی آن آثار علائم گندی و آن نام ایرکنی تپا که بی چم دیسته که تپا رنگ چیه برای دکتر گوشی که تر تپه کس نوشی تو دروغ بنده مشته دپا نجا بچه که دکتر روی همه علامت های بدن گرمیه گا چم سهریه گا فرانه گا تشخیص دا پس وقتی که یک بدن گرمایشی یا بدن تا لرزه و ناراحتی علامت بودن کن کشی تو که تپه بیماری ها یا فلان ناراحتی هسته الله تعالی جل علا شانو که صانع عالم و خالق آفرینده جهان شان تمام آثار قدرت رب العالمین جل علا شانو که ما اشانی گنده که ذریعه بعد پی ببریم اشانی آفرینده ها و اصولا چیزی نگنده دلیل به آیه عدم وجود نه. ما شما خیلی شهران ها خیلی ملکان ها بود چما مدیست ولی چون اشکتای دنیا بعد به طور یقین بوشی که چینی هسته اذا که هسته مثل تا بوشی من چینی دیتا شما چین دیتا واجهان دست برز کنی که چین دیتا ها؟ گروپه یه برا انکار کنی چین نیسته کشوری به نام چین نیسته هر کس نمانی دست برز بکن که چین نیسته دروغ بنده مردم ها باشد چینی هست بعض ها امریکاش ندیتا نو دروغ بند بکنن که امریکا نیسته ای درست خب بیتری تو جواب بدی تا اندازه و جواب های علمی دیگه هست که در جواب وقت بودن. اگر کسی رات به مسافرات سواری یک ماشین شد، اندازه یک روز وقت یک نماز رسید و آن راننده توقف نکرد، در حالی که آن شخص نماز نمازی به راننده دستور داد که صبر کن وقت نماز است که ما نماز بخوانم، ولی صبر نکرد رفت. آیا آن نمازی نماز را به اشاره بخواند یا قضایی بخواند و وقتی برسد به مقصد؟ چون که بعضی از رانندگان هستند وقت نماز صبر نمی کنند، این به می شخص آ وقتا اشاره هم بکن، اما صندلی چیز دارا حتی الامکان با اشاره نماز را بکن، بعد اینکه به مقصد رسی در اولین فرصت نماز قضا خواهد. ولی شیبی ایمانه نه اینو ماشین داره اصلا نموشتن که مردم همه کارا بکنن که فرام مولوی این فتوا داد، این در شرایط بین که آیه دست نرسه که راننده یا متقاعد بکن. من یک زمانی به خاطر یه نمازی نزدیک متقاعد که بندر عباس مسیر به کرمان اگر راننده یه چاقو بکشه مثلا گوشید ندارم، من گوید که من اصلا پا دارم سندری سرا که با چاقو حمله کنم که نماز مغرب ندارم، دیگر هم آرگ ابتدار شد نو مجبور بوده تا یه حد ما الله ما معذوره نماز می اشاره کرد آخر اگر رستی ها بود زهرما را شامه گا داشتش ما نماز مغرب تزایی بود رنده اشاره کرد. این در وقت ضرورت چونه که راننده هم بگشن که مولوی فتوای داتا مسافران شما صندلی هم سر نماز که ماهی جا نداره پلان که بجا داری پر باز رسی ها مجبوری بداری پاس بهان سرا پر پیشا بداری پر دیگه آپی ورگا داری پر نماز دارگا نداری کمال نامرغبتی و نامردنی و غیر. و مسافر هم صاحب کن وقت زیاد تلف مکن، شریعت تاورا مسافرا فقط دو رکعت نماز فرض غیر از مغربا دیگه و صحبت دو رکعت مغرب سه رکعت بگندش آدم چهار رکعت هم دو رکعت فقط سنت مکن دو رکعت نماز بکن باقی مسافرانا و راننده و وقتا مردمان که تلف مکن سنت معاف نه. در ماه مبارک رمضان اگر شوهری به زن خود بگوید که برای من غذا درست کن، آن زن جواب داد که من غذا درست نمی کنم، من روزه هستم نمی توانم غذا درست بکنم، در حالی که آن شوهر رشت روزه نباشد، آیا زن غذا درست کند یا خیر؟ یا اگر درست کند گناه دارد یا نه؟ حتی امکان اگر زنی انسان که راه فراری ها و مسئله منجر به آینی زندگی خانوادگی متلاشی بوگا نبی و کار درست کن که ورق اڑو گیا پی مردینا بیر بچ گیا تنبیہ بھی گیا. ولی اگر چنانچہ مردینا اجبار کو مجبوری کو جارب کی نوبت میں تفرقہ و افتراق و جدائی و کتکاری و لٹ و کٹ رسی گوڑا ورق اڑو گیا تو بدن کی زہر مارکا و دعا بھی گیا خدا تعالی ہدایت گیا. آیا زن می تواند به شوهر خود دستور بدهد برای روزه گرفتن؟ بله چرا نتواند، خجالتی بده اصلا اگر توان نصیحتی بکن برای نماز خواندن و روزه گرفتن جنین توان تو مردی نه واس بکن نصیحت بکن تنبیه بکن، حتی اگر زام پیا تو دشب ته حل کنه دا سحر کنه گا ای کر نه واپسگا مردی تنبیه بھی دوسته شب ته روز بکن ای کر منتی کر نه واپس نه تو به نماز نه کنه تهدید بکن رو په ماتون تو اصلا تو چوکان دور دیو تا ای حد اگر زام ته روز بکن ایران تا حد ممکن نه آیا تو کوشش بکن. آیا زن می تواند به جماعت تبلیغی برود؟ اگر می تواند پس ما اراده داریم به جماعت دیم تراحیل شی انجمن بانوان حوزه غرب چاوار خداوند توفیق بدن اشکال می داری اگر چنانچه با رعایت شرایط اسلامی اگر چنانچه فاصله تبلیغ رود اندازه سفره و گشتر از فاصله سفره بدون محرم شما نتوانی بروی محرم باید امرها بگی، اگر چه فاصله سفره کم تری هم با رعایت این شرایط حجاب و امنیت چه دست افراد شرور و فتنگر و فاسق و فاجره اگر با رعایت شرایطی به جماعت تبلیغی کیفیتی ترتیبی دیت بروید توانید این کارا بکنی اشکالی نداری بلکه مطلوبه و لازم این در این زمانه که همچین فکر بردارک بگی و با یک ترتیب خاصی در این جهت کار انجام دهید. در زمان حضرت آدم علیه السلام بی بی حوا کسی دیگر نبود، یعنی انسان نبود، چه کسی آنها را عقد و نکاح داد و مهر جهاز آنها چی بود در آن وقت و گواه آنها چه کسانی بودند؟ رب العالمین جل علا شان هو آن نکاح داد، فرشتگان گواه بود تگن مهر برای بعضی کتابان تفصیلاتی هم نوشته که مهر دائم کنک بود تا ولی آیتا بحث هستیم علمای به هر حال نیازی شاید نبود در آب چک اللہ تعالی جل جلالہ شان ہو برای آیان مہر چنان چسکتا بعض ہر زمانے تاہا پیشی ہیں زمانہ انتہا شما اطلاع داری کہ اکثری احکام بعضی پیغمبرانی زمانہ بودتا گا بعضی پیغمبران بعدی زمانہ پتا احب منسوخ بودتا گا و بعضی چیزا در گزشتہ انبیاء زمانہ بودتا گا برای ما نیستا ہنو و نیازی نیستا کہ اللہ تعالی جل جلالہ شان ہو مہری بگردن حضرت آدم علیہ السلام ایر بگن تو ہنچو بی مہرا برا آئی نکاح داتا اجازه داتا و بعضی کتابان تا بعضی چیزا نوشته بعض برا درود و وانک نمی سر بتا چند مرتبه برا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعضی چیزا های دیگا کہ واللہ علم روز قصص و کتب حقایات ہیں کہ روی آن تکیه خاص کرنے نبی و اولین کلامی که خداوند متعال به حضرت آدم گفت چی بود و حضرت آدم علیہ السلام چه جوابی داد در این خصوصا کلام خاصی ایسا آدم من زینا استهزار نیست که من افتراء ببندو تا اینکه مطالعه بکنید انشاءاللہ جواب بکنید فقط روادم داشت کیا تھا که حضرت آدم علیہ السلام عدسی که جد وقتی که روح آیتا دمگو مرا تلقین کنگو چه اللہ جانبا کبوشی الحمدللہ و وقتی که حضرت آدم علیہ السلام الحمدللہ گوش فرشتیا مامور کنه بودن که بوشن یرحمک اللہ فیلم این چیز من زینا مستحضره اگر شوهر زنی یک سال رفت به جای دیگر یعنی خارج از ایران یا ایران اندازه یک سال یا دو سال و نیامد در حالی که راه هم دارد که بیاد ولی نمیاد همین بود من برای این که نمی آیام برای این نمی آیام اشتباه نوشته که زن خود را سزا بدهند آیا جایز است برای شوهر چنین بگوید و آیا در باره طلاق چیزی واقع می شود یا خیر حق شوهر تا چه اندازه است و چند ماه است جای دیگر برود و برگرده و در حالی که آن زن فرمانبردار و آن شوهر هم فرمانبردار آن شوهر هم باشد توضیح دهید مولانا صاحب انجمن بانو حوزه غرض شما ما شاء الله جوابا عرض کنم به محضر بانوان بزرگوار که این مردینی که این رفتار کن کار درستی نکن و این عمل آیه شرعن ناجائز و حرام که بخاطر ایشی که بودی جنین ها سزای داد چرا این متارعه که کن تو برای سالی یا کمتر یا گشتر دور مانی چه جنین ها این عمل حرامه اند الله سوال کنگی بی و باید اینکه جنین خرج نفقه هم بده و بیش از بدون ضرورت شرعی گشتر چه 3 ماه و حد اقل بیشتر چه 4 ماه آن نتوان در مسافرت چه جنین ها دور بمید ما فکر کنم که تقریبا به این خلاصه جوابا فعلا کافی برای شی که وقت زیاد بسته و مثل که باز هم سوالات دیگه هست و سعی بکنند عزیزان که سوالات خیلی فشرده و واضح و روشن و خانه بنویسند مولانا صاحب لطفا پیش از نماز در مورد طلا پوشیدن مردان جهت صحبت کنید در حال حاضر حد اکثر نزدیک به 50-60% از جوانان که به مسجد آمده طلا پوشیده و نماز میخوانند بعضی از آقایان جوانان هستند طلا به مقدار 15-20 مثقال پوشیدند خب شیا بزانی که مردی برای مردینا طلا پوشیدن شرعا حرام نبی پاک علیه السلام فرمانده الله پاک طلا مقرا و حریر آبریشم پوشگا برای من امت مردان حرام کتا و برای من امت جنینانی اجازه داتا مگر از مقرب اندازه یک موری ادکنگا یک مسقالی کمتر از مسقالی اندازه نقره مردم بزوری کایسه را بودی موری بودی نام یک ادکن تو جای مدرکی چیزی با آئی امزای کن اگر ادکن تو برای حفاظت دسته کن چند نقره اجازه انتی غیر از ایشی برای مردم استعمال طلا و نقره و آبرشم پوچ و پوشاک حرام به قول سادی این همه زینت زنان باشد مرد را الی آخره سادی بشی که مرد همه مردی ساز و سامان بستن برای زینتا ایشی که لونتا سور کن هنا دست پاد برکن طلا بپوش و آبرشم پوش و نقره پوش ایشی جنینانی زینت که جنی و تا آرائش بده هم با طلاع هم نقره ها مردین ها فقط همه کمر تروندی بس با ببخشید من از چیزی که رخ صحبت کردم میگم که خب شما به حال بیایید تو کسرا تو خستگی و کمی برتر است که به می خبر آمدم که دل واش شدم درو شد کسی که دور راهش دور باشد نماز پنج وقت خدا شرا در خانه می خواند و فقط نماز جمعه را در مسجد شرکت می کند چطور است؟ اشی اگر چنانچه مرضی نداری بیمار نهی اگر چه راهی دور است سعی بکن مسجد شرکت بکن و لوگ تا نماز وانگی ترک جماعت حکومت های گنهگار و مگر اینکه معذور ببی مریض ببی و نتوان به مسجد برسی او وقتی الله تعالی همه لوگ تا که نماز کن پابند جماعت بوده دیگه هدا لوگ تا در وقت اخرا جماعت سوابی دیگه راه دوری و نزدیکی برای جماعت مدرانه دو نماز خواندن باز زیر پیراهن زار زیر پیراهن چطور است؟ جوابش این که مکروه بدون ضرورت هم مکروه اگر ضرورت بود دیگه پوچی نیست اشکال نه سه کسی که در این ماه مبارک رمضان تلویزیون نگاه کرده است روزش چطور است؟ البته تلویزیون نگاه کنه و چاره که از نظر ما مطلقا گناه نروای رمضان بی یا غیر رمضان بی ولی با تلویزیون چارگاه یا روچک باطل نبی منتها ثوابی کم نبی پسرا شما اشکو که مردم تی چم و دستا پادا گوشا چه تمام گناهان باید روزدار بکن و نیکی مردمان روچک مانا همشین که تمام آزائی نیکی عمل بکنن گناه مکنن تو ولی روچکی به یه مانا که باطل تو پرشتا باطل نبی خواهشمندم مراتب زیل راز لحاظ شرع اسلامی بیان فرمایید تمام مسلمانان دانسته باشند یک در موقعی که انسان وفات یا در قبر منکر و نکیر چه سوالاتی از آن میکنند آ در موقع جواب دادن درست به بهشت جواب دادن درست به بهشت می رود منکر و نکیر وقتی که آیان مرگ وقتا دو فرشته یه به نام منکر یکی به نام نکیر چهره های ناپسند و کریه دارند البته کتاب نوشته که ایشان در حق فاسق و فاجر و گناهگاران و کافران آیان نام منکر و نکیره که به بدیر شکل آیند اما دو فرشته ای که برای سوال جواب نیکان و صالحان می آیند با چهره های خوب و حشاش و بشاش و لبخنده و تسلا و دلداری پیش آیند و آنی نام هم دیگری آنی نام مبشر و نذیره مبشر و بشیره یکی نام مبشره یکی نام بشیره خوشخبری دیو ولی عموما منکر نکیر مشهور بود بهران این سوال که مزنی مهمی مسئله ای انسان همیشه دعا تا چه خدا توفیق بلوتی که ثبتنی به قول ثابت ای خدا منا قبر تها منکر نکیر سوال جواب وقتا به ثابتی گفتارا ثابت قدم بدار و آن جواب سوالی که معمولا کنه حدیث شریفتا تعبیر بود که یه پیم جست کنه که تی رب کهیم تی دین چیه و یه شخص باره تو چی گوشه یعنی تی نبی کهیم و مؤمن الله توفیق دادن جواب دادن که من رب الله دین من اسلام و من نبی یا یه شخصی که شما من سوال بین ای برا جناب محمد کریم علیه السلام و آ وقتی رشتیان گشان مازانتا تو هنچین شخصی بوده گه تو هنچین جواب لایق تو هنچین جواب مازانتا مارا دهه و الله تعالی فرمانی که بنده برای بنده آچه جنتا فرش چرگی جی و لباس جنتی رو کشانی قبر برای بندازه ای نظر کار بکن پره کنه و اگر چنانچه جواب مده منافقا کافرا جست کنا اوشی ها ها هلا ادری های های من نظرم چه جواب بده فرشته گوشم مازانتا تو هنچی خبیصیه تی جواب داتا نکنه نو با همه گرزی که مشهور جنن تی پودر بیه بری آیی و دوباره تا گرزا بالا دو بره اپدا به حالت اول برگردی پدای جنن و آخرا همی پیمی سلسلہ ادامه بیتا این که قبر آیی سرا تنگیه اللہ تعالی جلال راشان و مارشم را حفاظت آیا در میدان محشر همان سوال می شود که در قبر از آن گفته شده؟ نه خیر، میدان محشر آمال محاسبه بی حساب کتابی که انسان چه عمل نیکی چه عمل بدی انجام داده الله تعالی جل علا شان هم مرا چه قیامت سوال جواب محفوظ بداری اولا بی حساب کتاب جنت نصیب فرمان و اگر قرار بی سوالی بگن الله تعالی مرا توفیق بدن و تبرعی بگن متفضل کرم سه در روز رستاخیز این در روز قیامت در میدان محشر در محکمه عدل الهی سرنوشت هر انسان تعیین می شود پس سوال منکر و نکیر در قبر به چه منظور است نه سرنوشت انسان قبلا مقرر بود پیش از آنکه پیدا بوگا قیامت روچا ای سرنوشت از سرنو تا این نبی ہما قیامت سرنوشتی ہم ای پیدا بودے وقتا مات اللہ با چار ناگ بودتا ہما وحدی نوشتہ کنگ بودتا و ایشان ای سوال منکر نکیر و ای سوال قیامت کی دنیا تمام مسائل مبنی بر حکمتها الہیت خدایا و این سرنوشت کی سر معین فرمائنتا اما ای اسبابا حدیث پیغمبر علیہ السلام اش جس کو کیا رسول اللہ وقتی کہ تمام چیز میں تقدیر تا سرنوشت تا فیصلہ بودتا مثلا ما نادرہ بھی یا سلامتی پس پچی علاج معالجہ بگریں پچی دعای تعوید بگریں فرمانتی کہ ہمیں شما علاج کنا گم شما سرنوشت تا نویسک بودتا شما علاج کنے اگر نویسک نبودتا شما علاج کتا نکنے اصلا اور دوستا آخر آنوشتا کہ مفصلا بیان فرمائے اما با عرض معذرات و علت زیق وقت و نزدیکی که از آن اصل بھی تو از بیان تفاصیل آن معذرت دلو چه و صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. قبل از جواب سوالاتی که یہ جمعه مطرح بود دگن لازم که من نسبت به یک مسئله یا که در جمعه قبل یه جواب سوال و جواب مطرح بود توضیحا عرض بکنم که جمعه گذشته یک سوالی در رابطه با تعداد رکعتهای تراویح هست که غالبا سائل سوال بتگد که بعضی افراد هستن که آیا 8 رکعت تراویح وانه و آیا ایشان ما معنی بکنی یا معنیش مکنی. جواب تا اشتباه جواب دیگه بود چون مطالعه جدیدی ذهن تا هم نیستد آ چیزی که ذهن تا هستد همه طور من جواب دا که من گوشت آ جمعه تا ها که مسئله اختلافی مسئله و بعضی 8 رکعت قائلن بعضی گشتر بعضی 20 رکعت و مروچی من بودی یه جواب ای پیم اصلاح کنم که اشی که من گوشت که این مسئله اختلافیه اشی اشتباه بودتگه چنم بعد از مراجعه به کتابا مسئله اشی این که 20 رکعت تراویح وانگ نزد اهل سنت اجماعی مسئله اختلافی نه یعنی هر 4 مذهب اهل سنت حنفی شافعی مالکی حنبلی اجماعا و اتفاقا 20 رکعت تراویح قائل و 8 رکعت که روایتانی تا بعضی حدیثان تا یاتا صرفا متعلق به نمازهای تهجد رسول خدا صلی الله علیه و آله که نماز تهجد از 4 رکعت بگیره 6 رکعت 8 رکعت تا 12 رکعت آن حضرت صلی الله علیه و آله ثابته باقی اجماع امت بر همشین که چه دوره صحابه و تابعین و تبع تابعین و ائمه مجتهدین که رکعات تراویح 20 تا لذا آکسی که 20 تا کم وانید و تراویح زاد قابل زجر و قابل منع و تنبیه و مذمت 8 رکعت تراویح نیست مانک اهل سنت. حضرت مفتی محمد عثمان بلوچ رحمت الله علیه کتاب فتاوای عثمانی تا چنی واجه به زبان فارسی سؤال کنه گوتا که چنی فرمان علماء دین متین آیا 8 رکعت تراویح از نبی علیه السلام ثابت است یا نه؟ ای واجه جواب خلاصه تا فرمائینی که از همان روایات صحیحه که ذکر 8 رکعات آمده آن به متعلق به تراویح نیستند بلکه متعلق به تهجد اند. از اجماع فاروق رضی الله عنه و سایر صحابه رضوان الله علیهم 20 رکعات تراویح خواندن ثابت است لذا تمام ائمه 4 رحمهم الله تعالی کم از 20 رکعات تراویح خواندن اختیار نکردند لذا بنابر اجماع صحابه رضی الله عنهم 20 رکعات خواندن سنت مؤکده است و تارک 20 رکعت تارک سنت مؤکده متصور می شود و مستحق وعید تارک سنت خواهد شد. یعنی کسی که 20 رکعت نوامی آئی گویا سنت مؤکدین ترک دے گی و سنت ترک سراچ انداز وعید و بینی حتی حدیثانی تارواتان دو کا یہ شخصا که 8 رکعت نوامی تو 20 نوامی هم ای وعید شامل حال بھی تو ای عذاب و ای تحدید شامل حال آئی هم هستی. و تراویح ہے رکعات تعداد بارہ مستقلی رسائل هم هستی و از جمله یک رساله منظم با احسن الفتاوات جلد سوم بنام لمعات المساویح فی رکعات التراویح. ای رساله تا هم ای واجه فرمانی که از ای تفاصیل که پسرا من بیان کدن ثابت بود که تراویح باره اجماع منعقد بوده و کسی که شیعه انکار کند و 20 رکعت نمانید و یا کلا نمانیدی آیی تدلیل کنگ بی یعنی تکفیر کنگ نبی در مقابل کافر بشک نبی ولی ای یک نوع گمراهی یعنی کسی که 20 رکعت کمتر سنت بزاند آیی در گمراهی واضح مبتلا واضح نیست. بس آ کسی که گوشی که 8 رکعت تراویح هم بنابه ای واجه فرمایشا صحابه ای فتاوایه گا آئی در دلالت و گمراهی بینه مبتلا ہے. و نقل کن چه الاء السنن کتاب مشهور حدیث شرحی فقیام رمضان به 20 رکعت و الوتر رمضان قیام گون 20 رکعت تراویح و علاوه 20 تراویح گون 3 رکعت وتر هو سنت المؤکده همشی سنت مؤکده یو ضلل تارکها کسی که 20 رکعت تراویح و الکان آیه تارک ترک دیو کا مردم تدلیل کردن کا آیا گمراه قرار دادن کا و یلام من نقص عنها کسی که چه 20 رکعت کم تر بکند آیی قابل زجر و ملامت هست. لحاظه شما منع کنند که سوال و کتگرد درست هست توانی شما آیی منع بکنی و اگر قابل منع هم آبین که من ارز کو شما اگر مهن کتن کنی اگر نه همچینی که شما مهن کنگا مهن کنگا نبی شما وقتی معذوری. حالا سوالات تازه و جدید یه هفته آیا معتکف می تواند به نماز جنازه شرکت کند یا نه؟ نه. اگر شخصی در خواندن نماز تراویح عقب ماند آیا نماز باقی مانده را قبل از وتر ادا کند یا بعد از آن؟ بعد از وتر ادا کند. اگر حافظی در هنگام تلاوت قرآن در نماز تراویح گیر کند و حرف ما قبلی را دو یا سه بار تکرار نماید آیا در نماز خلل ایجاد می نماید یا نه؟ نه. آیا صدقه فطر و زکات به غلامان یا بردگان جایز است و صدقه فطر به سیدان میرسد یا خیر؟ شیعه‌بزانی که به نظر من نظام بردگی از نظر شرعی هم در بلوچستان وجود نداری هر کسی که شما را غلام قرار دهند به شما ظلم که شما آزاد مطلقا یه سؤال جا پیش نه اصلا وقتی که من منطقه تا هر کسی که هم آزاد هم. و اگر فقیر ببند به آیان صدقه فطر هم و زکات هم رسید کنو و سیده صدقه فطر و زکات جایز نهید که اشان چل سیده وجود پاکی از شیک چل آی وجود برو سیده کسی گندی که محتاجه بغیر فطر و بغیر زکات چی ادگه مالا حق دار آی مال تو که باد بدند. افرادی هستند در این دوران که در روزهای ماه مبارک رمضان در مسجد چیزهای نظیر نوشیدنی خوردنی ها نمی آورند فقط در روزهای معروف به مردگانی چیزهای خوردنی نوشیدن های رنگارنگ در مسجد می آورند آیا خوردن اینها جایز است یا نه؟ این عمل عمل مکروه و یک نوع بدعتی و این چیزان نوارک برای افراد که تشخیص دهند بهتر هم البته شه حرام هم. شخصی میوه یا خوراکی برای مرده نیت کند یا قرآن بخواند به روح مرده بخشد، به مرده ثواب میرسد؟ جواب دهید بله ثواب رسید، به شرطی که چه ریا و چه مردمان پیش درگاه و چه رسم و بدعت و روچ و ماه و تایی درگاه خالی بید، خالص برای رضای الله بید. آیا شخص معتکف طول 10 روز در یک مرتبه میتواند به خانهش که نزدیک مسجد باشد تشریف ببرد برای آبتنی غیر جنوب و تعویض لباس؟ پاسخ نمایید. این نه جایز نهی، برای تعویض لباس من مسجد تا کدن کنم، مسجد تا توان لباس هم عوض بکنم. پیر زنی خیلی افتاده است، نمیتواند در رمضان روزه بگیرد، صدقه روزه این شخص چند تومان میباشد؟ واضح فرمایید. اگر همچون پیرین که شیچه دردی ها و سلامتی ها تا لحظه مرگ تا آخر عمر یکیم نید، بهتر نبی که روچک دارگی پدا فرصت بعدا فراهم بی او را اشی پدیه بدن، هر روچکی عوض 2 کیلو گندم به فقیر و مسکینان بدن. کسی که پدر و مادر از دنیا رحلت نموده میتواند فرزندش برای پدر و مادر قربانی بدهد یا نه؟ بله تمام بدهد. آیا شخصی با لباس ورزشی که لباس آن پاک و مبرا باشد میپوشد و به نماز خواندن مشغول میشود، در ضمن لباس ورزشی آن آستین کوتاه میباشد، آیا خواندن نماز با این لباس جایز است یا خیر؟ لطفاً به این سوال شاگرد حقیقتاً جواب بدهید. جواباً عرض بی خدمت ای سرور عزیزا که مطلقاً با لباس ورزش نماز خواند مکروه است، هم از اشی که این آستین بلند بدن یک کوتاه. بعضی ها ادعا دارند که غذا یا مواد خوراکی به مسجد فرستادن به روح میت خود بخشیدن باعث ثواب است، اگر برایش نفرستید میت در حقتان دعای بد میکند، لطفاً در این مورد توضیح دهید. اشکال نداری غذا مواد خوراکی هر چی که برای میت بخشیدید به ارواحا ببخشی، ولی ضروری نه که اولا که مسجدی راه بده و یا روچی معین بکنه یا شبی معین بکنه، هر زمان و هر مکان و حتی از مسجد به جای دیگه، اگر این مسجد که تاهی عرب مردمان واره نگاه، اگر بیرون مسجد یک محتاجی شدیک درم دیگدن آیه به یک ثواب درم، وقت تاین مکنه، روچ و ماه تاین مکنه و یک نوعیتی خوراک تاین مکنه و هر وقت که توان بی و به فقیر مسکینان دیگ خوراک به میت روح دیگا بخشک ثوابی و ایشی کار خوبی، ولی روچی وقتی ماهی تاین کنه یا حتما مسجد تا تاین کنه راه دیگی اشان کارهای خوبی نه، مگر اینکه هدف روچ و ماه تاین نکن، ولی مسجد راه دا یا وقتی که شاید دلجا فقیر مردم گیرنه و دا فقیر مقیر جمع بند و برد، ولی روچ و وقت تاین کنه نگه. بارها مشاهده می شود که بعض از برادران مسلمان مخصوصا در نماز تراویح ماه مبارک رمضان امام که به رکوع رفت تازه شروع به نیت می کنند و حتی رکوعشان کامل ادا نمی شود، یعنی با عجله نماز را ادا می دهند و باعث ایجاد ناهماهنگی در صفوف و نماز می شوند، لطفا در این مورد توضیح دهید. احتیاط به توضیح دهید، کار غلطی از فضیلت نماز تکبیر تحریمه، اولا شما محروم بود و ثانیاً به قول شما چه بسا قوت هم چه نماز رکاتا پشت که بند چه امام قرائت ثواب گشترگا یا اگر چنانچه حافظی پشت آ قسمت آیات قوانه که بند در نماز چه آنی گشترگ ثواب و آیه قرآن استماع ناقص مانی و همه به ما ایجاد ناهماهنگی و ناراحتی برای ایدگه نماز گزاران بی ایدگه برای مصیبت برای آیا، این از سنگین جهتای عمل عمل نا مناسب و ناروایی که نباید کار بکنه. بعضی از مردمان جوانان هستند که بدون کلاه دستمال یعنی سرلوچ نماز میخوانند. اگر کسی به آنها را بگوید که کلاه یا دستمال بر سر کنی نماز بخوانی، جواب این میدهند که میگویند موهای مایان خراب میشوند، که مایان موهای خود را شانه کردیم، مخوب کردیم. جواب اینها را توضیح دید. به سردرها نمازوانه خلاصه مکروه. بعضی از مردمان هستند که در ماه مبارک رمضان روزه نمیگیرند. اگر کسی با آنها بگوید که چرا روزه نمیگیری، جواب این میدهند که میگویند ما در 11 ماه گناه کردیم و دزدی کردیم، نماز نخواندیم، کار بد، دروغ گفتیم، الان به این یک ماه بر سر خدا کلا بذاریم، یعنی روزه نمیگیریم. پس ما هم به جواب آنها چه بدهیم؟ نیازی نیک چنان جواب بده. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. شما جزء همه عباد الرحمن ببین که الله تعالی فرمانی منی خالصین بندیان. وقتی که جاهلی مردم ایپمی مردمان روشن جاهل گوهای رو برون بان برا شان روشن سلام علیکم اتراها گرن رمان شما هم شان روشی سلام علیکم. آیا گذاشتن کلاه در وقت خواندن نماز جایز است یا خیر؟ اصلا سوال پیدا نمی که حالا کلاه یا خلاصه دستمال یا امامت ببین چه بهتر. مردم همیشه باید سرا بپوشید و سرا ببندی و در نماز پیسنی عرض گو که بدون سرلخت نمازوانگ بدون عذران مکروهی. گذاشتن کلاه که سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پس چرا جوانان از گذاشتن کلاه سرانگاری میدوان؟ البته نبی علیه السلام هم گاهی تنها کلاه سرا ثابته و اغلب آن حضرت علیه السلام معمول امامه شریف پاک بندگی بوده کلاه سرا یا دیگه هردوکین دستمال چیزی سرا. در 18 رکعت تراویح خوانده شده و در رکعت 19 امام در تحیات نشست و در همین زمان دو دفعه به آن اشاره کردن، اما امام در تحیات تاخیر کرده و در دفعه سوم مقتدیان دوباره به آن اشاره کرده و در رکعت 20 بلند شده، تحیات را خوانده و سجده سهو نکرده. و از امام پرسیده شد چرا سجده سهو نکردید؟ امام در جواب گفته که در رکعت 20 سجده سهو نداریم. آیا صحیح است یا خیر؟ نه خیر، اشتباهی داشته. رکعت 20 هست، اگر سهوی سجده سهو که نگذارید. جناب مولانا، ما زنان مسلمان شهرستان چابهار احتیاج و اراده داریم که در نماز جمعه شریک باشیم، ولی شوهران مایان ما را نمی گذارند برای نماز جمعه که می گویند آنجا مردم نامحرم زیاد از شمایان را می بینند و مایان را می گویند که به بازار و دکتر و ثبت احوال و تمام شهر بروید، تنها به مسجد نروید. مایان به این خبر خیلی ناراض هستم، ولی تو مولوی به مسجد زیاد توضیح بده درباره این. اگر مایان کم گفتیم ولی تو زیاد بگو، مگر مسجد از بازار و دیگر جاها خرابتر است؟ واقعا این درد از این جهت که این خواهر یا این دیز خواهران مطرح بوده قابل احساسه. حالا توضیحاً عرض بی که گرچه شرعاً نماز جمعه برای خواهران و جلینان از نظر ما مذهب ما واجب نهی، ولی با مقتضای زمان و با موقعیت وقت، وقتی که برای جنین آدم انتظام طوری کنه بی نماز که او دا آن جا امن ببید، امان ببید و از چشم نامحرمان اجانب دور ببند و آنی رفت و آمد هم طوری بی که با رعایت حجاب اسلامی بی، به نظر من به فتوای شخص من در مروچی این زمانه خیلی لازمیه که جنین در نمازهای جمعه شرکت بکنه، برای شکل تا از مسائل آگاه ببند و به دلیل شکل خود مردم میبتین نا آگاه هم چه برسی که جنین نا آگاه بکنه. و علاوه بر اشی خیلی اشتباه مهمی که به قول این خواهران که جنین لوچکا رود، پرسا رود، سورا رود، سیاد وارس محرمیت چه سفرائی و شهتا رود و حتی بعضی نارضان که تم اینی سیادی حتی نارتا وحشت کنه کتا گندوکی نرد تگه چلنگیانی که اندگه روگا برو بقول وقتش دکتران برو فقط مسجد اگر با حجاب و بارایت حجاب بیاید من ای کن ای پنی مردین واقعا خیلی ناجوان مردین نامردین نامرد و ناجوان مردین ای پنی مردین اگر واقعا آیا پاس حجاب و پاس آیا ناموس این مسائل هسته همچون که خواهرامت اشاره بوده چه آدگه جاهای مبتزل هم در درجه اول آیا نگه بداری تو میلی تیگه تر نگرد که مازارتا البته دکترها با شرط و شرایط ضروری که مرض خیلی حاد و شدیدی که لوگ تا قابل علاج نه با یک همچین نسخه ای که رویارا و یا دکتری دیارا قابل علاج نه تازه دکتر روید اجازه هم آهم با شرایط حجاب و رعات حجاب که در درجه اول جنین دکتر هم جنینی ببی اگر جنین دکتر مبی به مجبوری چیشی که آی نقص عضوی مرضی ناراحتی پیداوی گر نامحرمی مردین دیما همه اندازه و همه بیماری محل پیش دارک آیا جائزه که همه جا که مریض این تو نادره هست در سایر بدن چه دکتر عباد کلا محجوب بود اما مسجد یا با مقتضای زمان حال با ضرورت زمان حال من مسئله فقهی همه که من فقه قبلی گوشته واجب نه برای جنین آیا این اگر میان گناهگار نه ولی اگر بیان به عقیده من با رعات حجاب و جای امن برای آن بی ثواب و برخوردار بند و منافعی بسیار زیاده که مردینان چه این مسئله یا غفلت مکنند و ما گرچه اذا جای محدود و همه داشت کنه که بعضی جنینان حتی تبلید سورش کته که شما نماز قبول نبید دلیل همچی که شما رو بوده تک امامی نیست یعنی چه مگه قرار جمعه روچه جنینان که جای که نماز کنه دیگه مولای حمود پیسر ببید هما یکی امام جمعه کافیه که نماز در اون مردمانا و آیه که غلط گشتی که شما نماز نبی شما رو غلطی تبلیغ کتا غلطی گشته آهما گمراهین جنین آنا که زانت این جنین وقتی به نماز جمعه شرکت کرد سطح آگاهیش بالای بود و در معرض شکار ترفنده های ما و فریبکاری های ما قرار نگره آینده مردم روشن بند اشانه که حیله کنن و سعی کنن که ایدگه جنین آدمانا منصرف بکنه چه نماز جمعه رو بگا و یه کل مطالبه تن که بروچی مطرح کنه گلده گردن همگه هسته چیزی؟ و مایان قبل ادامه هسته همی در دل راسی که نوشته کتش در باره جمعه دیما ادامه دن همی نویسنده که مایان قبلا در حوزه درس خواندیم یعنی قبل از اشی که به بلوغت برسد چون ما در حوزه مراهقه و بالغه نداریم معمولا بعدا پدران ما را به دبستان فرستادند و آن معلم ما نمی گذارد مایان را به روزه و نماز معلم می گوید که آن دین شمایان خوب نیست دین مایان خوب است غلط گوشته هنچی معلمی معلومی کشی کافری مسلمانی نهی و من گمان نکنم که معلمی همی پیمی ما در نظام جمهوری اسلامی هنچی معلمی داشته ببین که بوشی نماز مکنید اصلا یا روچک مداری اگر هر نوعی معلمی ببید که بوشی که نماز و روچک مدارید من بکن دیگرانا با این وضعیت که ای پیمی نشتهش یک کفر تاید شکی نیستی و حداقل گمراهی تو که شکی نیستی و چرا شما مولوی یک حوزه علمیه خواهران در این شهر درست نمی کنید که مایان دبستانان را ترک کنیم به حوزه بیاییم از شمایان خواهش می کنیم که حق ما را بیان کن وگرنه حق مایان بر سر شما مولویان است انجمن بانوان شهرستان چابهار ماشاءالله با سرکت رهی انجمن بانوان هم داریم چشم انشاءالله در فرصتهای مقتضی سعی کنید که انشاءالله برای شما مدارس هم عربی انشاءالله از این شوال ماها حد اقل در سه نقطه اشاره به وسیله دخترهای حافظ شده از این مدرسه یا مکتب زنان دایر بید انشاءالله همزمان با آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه در سه نقطه اشاره ایشون خوشبری این جوابی که انشاءالله سه تا مکتب دایر کنگی و برای دختران و خردسال که خیلی مدت مکتب داریم و الحمدلله چندی نفر حافظ در حتی از میان دختران و تعداد دیگر مشغول هم و در زم برای اده دیگر نحوه نوشتن ای خواهر هر پیمی بوده سوی برداشت می بی البته شی بی ایمانی نهی که ما به طور کلی کلن من اکنین کسی به دبستانان مرو درس موانی بار رعایت شرایط و ضوابط اسلامی دبستانا هم اگر کسی برو درس موانی و او دار آن شرایط اسلامی و دینی و حجاب و مسائل کاملا مراعات ببند از نظر ما اشکال نیست اگر تونان چه این موارد مراعات نبند نه در مکتب یا جایزه نه در دبستان رو بگ جایزه و بشک گوشی تقریبا هم لباس ورزش تا کلیه اشیه که هر لباسی که تقریبا لباس مبتزله یعنی یک نوع ابتزال آیتا هسته ضروری نه که کسیب ببی یا تمیز مبی یا ناپاک ببی چه بسا که یک لباسی در حد وقت خیلی تمیزه مثل لنگه بکنه یه واجه که فکر ما شبا مردم لنگه شبا فقط پاده کن یعنی مردمان انظاران لنگه کسی نپوشیده نه دردن نه مجمع شرکت نکه یک محفلی دا شرکت نکه فقط تنها که وفسی واقو هده لنگه پاده کن پس چیزی که در خلوت انسان پسند کن چطور آیا در برابر خدا پسند کن که آیا بپوشی که بیه هر لباس مبتزل که به این نوع مبتزل بی نه تنها ابتزال ظاهری که کسی بی و لباس ورزش هم از این نوع یک نوع لباس مبتزلی از نظر نقطه فقهی و شرعی که چون آیا شما برای بازی فقط مخصوص استفاده کنید این پیوی لباس ها در حین عبادت آنی استعمال کنه که مکروه و خوبه و در ضمن هم من به خاطر اشی که خستم و یک کمی پادم تا درد مو هستیم از شما معذرت رو که من با شما مسافه کتن نکم چون سرپا گوشتون بادان ساقان این درمانی بیشتر بید و همه در من از شما محضر خداحافظی کرم و التماس دعا دارم و از این درد رو